الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وجزيل الأنبياء كله الخير، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہر نیک کام کی آخری حالت وہ یہ ہونی چاہیے کہ اپنے کمی کوتاہی کی معافی مانگی جائے اور اللہ سے آگے ترقی کے لیے التجا کی جائے. نماز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کے ختم پر یعنی قاعدہ آخرہ پر دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا سکھائی. نماز ختم ہو رہی ہے تو نماز ختم ہونے پر اپنے گناہوں کی معافی، اپنے قصوروں کا اقرار اور اس کے ساتھ اللہ سے مغفرت اور رحمت کے التجا. تو یہی طریقہ ہے کہ ہر نیک کام کے ختم پر اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگی جائے اور اسے اس کی رحمت اور مدد طلب کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. My respected brothers, at the end of every good action and deed, there has to be this condition that we ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness, acknowledge our weakness and our shortcomings in carrying out that injunction of Allah subhanahu wa ta'ala, and seek the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. As we know, famously, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam taught Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu this dua to read at the end of salah. The action itself is being completed. And yet at that time, Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught him, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, that, O Allah, I have oppressed my soul very, very greatly. In other words, asking Allah for forgiveness, acknowledging one's weakness and shortcomings, and seeking the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کام کو، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کو، اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے کرو. یہ تقاضا ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس کے نیچے ترجمہ لکھا، اچھی طرح کام کرو، اللہ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتا. It is our responsibility that we carry out our task in a beautiful and in the best and most perfect manner possible. We are ordered, وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Perfect. Do beautifully what you are commanded to do, for verily those who will do that, Allah Ta'ala loves them. دعوت کا کام کو کہا جاتا ہے کہ نبیوں کا کام ہے، کار نبوت. یہ نبیوں کا کام ہے. اس کام میں نبیوں والی خوبیاں ہیں، نبیوں والے کمالات ہیں. ہمیں محنت کر کے وہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ دعوت کی خوبیاں پیدا کرنی ہے. دعوت کی کیا خوبی ہے؟ دعوت کی ایک خوبی ہے حسن نیت. ومن احسن قولا ممن دعا الیہ، کہ اس سے زیادہ اچھی کسی بات ہوگی اور اللہ کی طرف بلا. تو یہ ایسا کام ہے، اس کے اندر خوبی اور حسن ہے. تو کیا حسن ہے، کیا خوبی ہے؟ کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنا، کام اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنا، یہ پہلی شرط ہے، اخلاص نیت. حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، دین کے کاموں میں اخلاص پیدا کر لے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. کیونکہ اخلاص کی وجہ سے وہ بات اللہ کے ہاں پسند آئے گی، قابل قبول ہوگی. اس لیے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم تو ہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ دھیان کرنا ہے کہ مجھ کو یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو کر کے میری آخرت بنائے. کیونکہ انبیاء کرام کی دعوت کا بڑا مقصد آخرت بنانا ہوتا ہے. یہ اپنے کاموں کو صحیح کر کے, صحیح سیکھ کر کے, صحیح سمجھ کر کے کرنا تاکہ وہ اللہ کو پسند آ جاوے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آخرت بنا دے ہماری, یہ بڑی بات ہے. صحابہ کرام کی بڑی فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ ہماری آخرت بناوے. انما هممنا الاخرہ وليست هممنا الدنیا. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں, ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں کہ اپنے اس کام کے ذریعے سے اللہ ہماری آخرت بنائے. اور دنیا بنانا یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس کام کے ذریعے سے کوئی اپنی دنیا بنائیں, اپنے کوئی غرض پوری کریں کہ نہ, کہ اس کام کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے, اپنے آخرت کے لیے کیا جائے. دس ورک آف دعوت از ریفرڈ ٹو اذکار نبوت, دا ورک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ وی فائنڈ دیٹ That is why it is essential that we make effort so that we create this perfection and beauty in the action. And one of the main ingredients that is required is what we call husn-e niyat, beautification, perfection in our intention. This khulus, sincerity, we are doing it only for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in order to make our akhirah, that Allah subhanahu wa ta'ala becomes happy with us and thereby makes us successful in the akhirah. It is mentioned in hadith, akhlis deenak yakfika al-amalul qaleel. Let there be sincerity in your religion, in your deen, in your actions, then little action also will be sufficient for you. Don't let this thought enter the heart and the mind, I am somebody, I am doing something. No, there should be this consciousness and this drive that my only goal is that Allah subhanahu wa ta'ala must become happy with me, Allah must accept this and make this a means of my success in the akhirat. Anbiya alayhim as-salatu was-salam, the purpose and objective of their effort was how to make one's akhirat. Allah Ta'ala prefers that Allah Ta'ala becomes happy with our sincerity and thereafter makes our akhirat for us. Anbiya alayhim as-salatu was-salam, the saying is there, they would say, إنما هممنا الآخرة وليست هممنا الدنيا. Our goal, our concern, our worry is only the hereafter. We are not worried about the dunya. My respected brothers, we have to be very cognizant of this, that there should be no worldly motivation that through this effort to make our dunya or to achieve any personal objective. So our intention is only akhirat, only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so that Allah becomes happy and makes us successful in the akhirah. Hamare Maulana Inamul Hasan sahab farmate the, do cheezein badi hain, ek ikhlas-e niyat, dusra ittiba-e sunnat. Ek ikhlas-e niyat, dusre se ittiba-e sunnat. Wo yahi maqsood hai is kaam se. اتنی ہماری محنت ہے, وہ طریقہ کار کہلاتی ہے. اس طریقہ کار کے ذریعے سے ہمیں مقصد کار پر جانا ہے. ایک ہوتا ہے کام کا طریقہ اور ایک ہوتا ہے کام کا مقصد, یہ دونوں میں فرق ہے. اسے کھیتی کرنے کے لیے کھیتی کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں اور اب مشینوں سے کھیتی کرتے ہیں. تو مشینوں سے کرنا, جانوروں سے کرنا, یہ تو کھیتی کا طریقہ ہوا. طریقے بدلتے رہتے ہیں, بڑھتے گھٹتے بھی رہتے ہیں, مقصد نہیں بدلتا. مقصد نہیں بدلتا کہ کھیتی کرنے کا کیا مقصد ہے, یہ زمین سے پیداوار لینی ہے, یہ مقصد ہے. زمین سے پیداوار لینی ہے، کٹائی بویائی زمین میں جو بویا ہے اسے کاٹنا ہے لینا ہے، تو مقصد تو ہے زمین سے حاصل کرنا، اس کے طریقے مختلف ہوں گے، مشینوں سے کریں گے، جانوروں سے کریں گے، بغیر جانور مشینوں کے بھی کریں گے، سبزی وغیرہ اس میں جانور مشین نہیں ہوتے، یہاں وہ اپنی محنت سے کر لیتے ہیں، تو محنت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، لیکن مقصد ایک ہوتا ہے کہ زمین سے پیداوار لینی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو اس میں فرق سمجھنا ہے، طریقہ کار کیا ہے اور مقصد کیا ہے. طریقہ کار وہ مفید ہوتا ہے جو مقصد پر لے جائے، اور خالی طریقہ کار میں رہ گئے مقصد پر نہیں گئے تو یہ نادانی ہے. ہاں، جسے من کھیتے میں ہل جلایا فقط اور کٹائی بویا یہ کچھ نہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے میرے بھائیو، ہر محنت منفعت کے لیے ہوتی ہے، ہر محنت کا ایک نفع ہوتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے. خالی محنت مطلوب نہیں ہوتی، محنت کا نفع مطلوب ہوتا ہے. ہماری محنت کا نفع کیا ہے جو مطلوب ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ہماری محنت کا نفع جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. علم و ذکر کا بھی یہی مطلب ہے، جو تیسرا نمبر رکھا گیا ہے علم و ذکر، وہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ خالی حرکت نہیں ہے، کہ خالی حرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی تکی تلے نہ آتا ہے نہ دانا ہے، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. خالی ہل چلے کھیت میں کوئی فائدہ نہیں. اس لیے یاد رکھو کہ حرکت کا فائدہ نہیں ہوتا، حرکت کا فائدہ نہیں ہوتا، حرکت سے جو چیز مطلوب ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں، اسے ہمارا نکلنا، ہمارا جلنا پھرنا وہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہو جائے، اس کو اتباع کہتے ہیں، کہ ہمارا ہر آدمی اس کام کے ذریعے سے نبی کا اتباع کرنے والا بنے. صبح سے لے کر شام تک ہم کو نبی نے کیا بتایا ہے، علم و ذکر سے یہ سیکھا جائے گا اور اپنی اپنی زندگیوں میں اس کو اتارا جائے گا، یہ مقصود ہے. خالی نقل و حرکت نہیں ہے، نقل و حرکت تو اپنے آپ کو استعداد پیدا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے برسوں سے اس کام کو چھوڑا ہے، اس کے استعداد ہمارے دائرے سے نکل گئی ہے، اس لیے حرکت میں لا رہے ہیں، حرکت میں لا رہے ہیں، تاکہ حرکت کے ذریعے سے اس کام کا صحیح نفع اور اس کام کا حق ادا کرنے کی ہمارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ used to say that there are two very very great objectives of this effort. One is the sincerity of intention and the second is following the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in other words ittiba'i sunnah. These are the actual objectives of this effort. Everything else, that is the procedure and manner to achieve those objectives. We have to understand and comprehend this and be able to distinguish. One is procedure and manner, and the other is what is the objective, what is the goal. Like when a person does farming at some time used to take place with animals, use animals. Later on it evolved, now machinery is used to distribute the seeds or to till the field, etc. These are procedures, manners, they change. The goal, the objective is to derive the produce from the earth, whether it's the fruit, whether it's the vegetation, etc. So it's very very important that we realize this. That procedure will constantly change. Don't lose sight of the objective. Every effort has a goal and an objective. If a person is just going through the motions and he doesn't have the objective in front of him, this is foolishness. Like a person, a farmer, tills the ground, but he doesn't plant any seed, he doesn't reap any fruit. Like that, every effort has an objective. There is a benefit that, and an objective that is the goal. And our effort, the objective and the goal, is that our life has to come on the pattern of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is what our effort is for, the procedure. Likewise, ilm and zikr, our third point of tabligh. Our work is not just movement, not just coming out. Our work, there is an objective and a goal. Otherwise, what it will be? A person just uses the grinding stone or the grinding mill, but doesn't get any grain, doesn't get any flour. Such a person is foolish. Our effort, the entire movement, there is an objective and a goal. Our lives are to come onto the pattern of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Morning and night, what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam showed us, how to love, how to conduct ourselves. Through ilm, we will acquire this knowledge. And through zikr, we will implement that in our lives. It's not just harkat and movement coming out. This coming out is to create the capacity within us to bring our lives onto sunnah. Because the ummah for a long time had lost sight of this. That is why they are encouraged now. The procedure pattern, bring them out in the path of Allah with ilm and zikr, and let them make effort. But the goal, which we should not lose sight of, our work has to be motivated by an objective, and that is our lives on sunnah and the life of every person to come onto sunnah. Mehnat ishtimai taur par hogi. Sab milkar ke mehnat karenge. मेहनत में मददगार बनेंगे, लेकिन उसका मेहनत का असर हर एक की अपनी अपनी जिंदगी में होना जरूरी है। ये इस मेहनत का मेरी जिंदगी पर क्या असर हुआ? जैसे इस अस्पताल में 100 मरीज हैं, 100 पलंग हैं, 100 मरीज हैं, तो हर मरीज ये देखता है कि मुझे कितना फायदा हुआ। डॉक्टर राउंड करता राउंड लगाता है उनके ऊपर, वो देखता है उनकी हालत जो, तो हर मरीज ये देखता है कि मुझे कितना नफा हुआ। डॉक्टर भी ये देखता है कि हर मरीज को कितना नफा हुआ, इन्हें केवल 100 पलंग है। ऐसे यहां भी है कि हर आदमी ये देखे इस तबलीग से मुझ पर क्या असर हुआ। अल्लाह भी यही पसंद करते हैं, ان الله يحب ان يرى على عبده اثر نعمته. لشريمه ان الله يحب ان يرى على عبده اثر نعمته. کہ اللہ تعالی کو یہ پسند ہے کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر ہو. یہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک آدمی سے فرمائی تھی، لیکن بات عام ہے. اللہ کچلا آپ کے حضرت میں حاضر ہو گیا تھا، उसे पूछा तुम्हारे पास मान नहीं है? मेरे पास बहुत मान है, मेरे पास तो लौंडे गुलाम भी है। तो फरमा फिर तुम्हारी हालत ऐसे क्यों है? तुम्हारा अल्लाह ने तुमको आशुदा बनाया है, खुशहाल बनाया है, तो तुम्हारी हालत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी हालत हो तो अल्लाह को यह पसंद है। इन अल्लाह नहमत ही, कि अल्लाह ताला को यह पसंद है कि बंदे पर उसकी नहमत का असर हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसको उस वक्त के एतबार से हमारी थी, लेकिन आपकी बात आम होती है, उसूली होती है। कि जब हमको दीन दिया है तो ये भी एक नेमत है। जैसे उसको खाना भी बनाना पहनना दिया था, तो उसका असर अल्लाह देखना पसंद करते हैं। हमको अल्लाह ने दीन दिया है तो वो दीन का असर भी देखना अल्लाह ताला हम पसंद करते हैं। कि हमारे बंदों को हमने दीन दिया है तो उस दीन का असर भी उनके ऊपर हो। ان الله يحب ان يرى على عبده اثر نعمته، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے پر میری نعمت کا اثر ہو۔ تو ہم کو دین دیا ہے، دین کا اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے تو یہ کرنی چاہیے. This is a collective effort. We get together and we do it collectively. But it is essential that each individual, part of this collective, becomes concerned that in my individual life, how much of change, how much of effect there is of this effort. Like you see the example of a doctor who has 100 patients in hospital. And he does rounds. But each patient is concerned how much benefit I am getting, how much cure I am getting. The doctor himself also that does the rounds, the concern is for each individual patient. So in the same way, each one has to establish that through this collective effort, what change has come in my life, what effect has it had on my life. Hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ. Allah loves to see the reflection. Allah loves to see the manifestation of His favor upon His slave. This was said to one individual by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This man was in a very depraved and a very needy state. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam asked him, has Allah not blessed you with wealth? He said, I have plenty of wealth, animals, etc. So at this juncture, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, that then why are you in such a depraved condition? Allah ta'ala loves to see the effect of His blessing that He has, this bounty Allah gave you, Allah wants to see it established on His slave. This was principally said to one person, but the words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam form a foundational principle of deen. Allah blessed us with deen. So Allah ta'ala loves that each one of us should reflect that deen which He blessed us with and let it become evident, let it shine forth. So in the same way, one is a collective effort, don't lose sight of the fact that each one has to be concerned that my life has to be made, my betterment, my improvement. इसलिए इस काम का असर हमारे ऊपर होना चाहिए. इस काम का क्या असर है? हम तो फेंकते हैं जमातों में, हुक लगाते हैं, वो ठीक है, वो तो तरीका एक कार है. इसको तरीका एकार कहते हैं. तरीका एकार मकसद एकार के लिए होता है. कोई भी काम, कोई भी काम का तरीका किसी मकसद के लिए होता है. जैसे अजान का तरीका आपके नमाज पढ़ने के लिए, अजान एक हमारा तरीका है. लोगों को मालूम है कि नमाज का वक्त हो गया है या जोर है, फिर भी अजान दी जाएगी. क्या हमारा तरीका है? तरीका एकार है. ये तरीका एकार किस लिए है? नमाज कायम करने के लिए. तरीका एकार जितने भी होंगे वो असल काम कायम करने के लिए होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं. तरीका एकार दुनिया, हमारे तरीका एकार जो है वो तरीका एकार मकसूद नहीं है, बल्कि मकसूद उससे ये है कि हमारी जिंदगियों में दीन आवे, हम दीनदार बन जाए. हम तबलीगी नहीं, दीनदार बनो. तबलीग जमान के आदमी वो ठीक है, वो तो निस्बत है, लेकिन मकसद क्या है? निस्बत अलग है, मकसद अलग है. कि मकसद यह है कि हमारी जिंदगी दीनी बन जाए, कि हमारे ईमानों में कुव्वत आ जाए. ये पहली बात. ईमान की कुव्वत क्या मतलब है? ईमान की कुव्वत का मतलब यह है कि दिलों में अल्लाह का खौफ आवे, ताकि उसके फराइज अदा हो जावे, उसके हराम से बचना नसीब हो जावे, बंदों के हुकूक के बारे में एहतियात आ जावे, बंदों के हुकूक के बारे में एहतियात आ जावे, यानी इंसाफ एहसान के साथ जीना नसीब हो जावे. ये मतलब है. ईमान में तरक्की हुई कि अल्लाह का खौफ हुआ, आराम से बचना हो गया, और अल्लाह के फराइज अदा हो गए, और अल्लाह के मखलूक के साथ कि अल्लाह के मखलूक के साथ इंसाफ और एहसान से जीना आ गया. The effect of this work, it is essential that it is reflected in our individual life. What effect that our lives come onto deen. We are coming out in the path of Allah Ta'ala. We are giving time. That is okay. That is in its place. However, that is the procedure of the effort. There is an objective. The time and the coming out is being given for an objective. That has to be realized. Don't lose sight of that. For example, Azan is called out. For what? The objective of Azan is so that Salah takes place. In every effort, there is a procedure which changes. However, the objective remains the same. And the objective of our effort is not for us to become Tablighi. Tablighi is an association. We are associated, and that's in its place, associated with a very good work. But the objective is that for us to become Deendar, for us, for strength to be developed in our Iman. That, why? What does it mean? Your Iman is strengthened, that then your heart turns towards Allah subhanahu wa ta'ala. The fear of Allah is developed, which drives us to fulfill or to move towards the virtues, stay away from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, and to be conscious and cautious about the rights of our fellow human being. In other words, strive with an objective, become deendar, so that Iman is developed, so that we learn to live our lives with insaf and with ihsan. In other words, carry out Allah's command, stay away from that which Allah prohibited, and fulfill the rights of Allah's creation that we come into contact with. इसलिए ये काम जो है हमारे ईमान की तरक्की के लिए है कि ईमान की तरक्की की वजह से फिर हराम से बचना फराइज का अदा होना हुकूक का अदा होना ये आसान हो जाएगा अपनी अपनी जिंदगी में ये चीजें लानी है और दूसरों की जिंदगी में लाने के लिए हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जैसे कहा गया है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो ताकि वो जो खैर तुम्हारे अंदर है वो लोगों के अंदर और दुनिया के अंदर आवे उसके लिए हमको नकलो हरकत की हिदायत दी है कि उसके लिए नकलो हरकत करो ताकि वो खैर तुम्हारे अंदर भी आ जावे और लोगों के अंदर भी आ जावे और इस खैर के फैलाने पर अपना माल अपनी जान अपनी ताकत लगावे किसी से कोई लेना देना नहीं है हाँ किसी से कोई लेना देना नहीं है किसी से किसी माल का मुतालबा नहीं है हाँ बल्कि अपना माल अपनी जान अपनी सलाहियत अपने लिए भी और उम्मत के लिए लगानी है इसलिए हमारी ये दो जिम्मेदारी है अपनी जात से अपने दीन पर कायम रहना और दुनिया में दीन आवे उसके लिए अपने दीन का मददगार बनना ये इस काम का मकसद है This development of iman is essential, strengthening of iman, which enables us to abstain from that which Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited, carry out the injunctions of Allah subhanahu wa ta'ala, fulfill the rights of Allah ta'ala's creation. We have to bring our lives on this. For that, we were given this effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is our responsibility. One, we bring our lives on this and then we make effort so that this enters the life of every person. That is why we have been referred to as the best of every ummah, which was taken out for the guidance of humanity. Our movement, our sacrifices is so that hidayat can spread. Our wealth, our life, which Allah Ta'ala has given us, we will utilize this for the spreading of goodness and khair. And very, very important, take from no one, ask from no one. Your wealth, your time, utilize with independence so that the objective that in my life deen comes and through this movement, effort is made, my life deen comes, my iman is strengthened which brings me onto Allah Ta'ala's command and Allah Ta'ala utilize me to bring deen in the lives of others also. इसलिए मेहनत भी करनी है और अल्लाह से दुआ भी मांगनी हाँ आदमी के दोनों जिम्मे हैं जो सही और कोशिश भी करे और अल्लाह ताला से मदद भी मांगे इसलिए ये बातें इसलिए की गई ताकि जिंदगी मेहनत पर पड़े और अल्लाह मेहनत को हमारे लिए आसान करे उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगे This is why we have to make effort and also we have to ask, supplicate, beg from Allah subhanahu wa ta'ala. We have two responsibilities. One is make effort and then this effort become easy, Allah take work from us, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat ko Huzur sallallahu alaihi wasallam ne dua bhi sikhayi hai, jis tarah mehnat sikhayi hai, ibadat sikhayi hai, duaen bhi sikhayi hai. Ke Allah se dua manga karo. Dua momin ka hathiyar hai. Dua momin ka hathiyar hai. Momin par halaat aate hain. Un halaat ko dafa karne ke liye ke unko Allah ne duaen sikhayi hai. Ke fana dua maangoge to ye hoga, fana dua maangoge ye hoga, fana dua ka ye asar hoga. Haan. کچھ کلمات دعا کے بھی ہیں کچھ کلمات دعاؤں کے مجموعہ میں ذکر کے بھی ہیں سارے کے سارے کلمات دعا کے نہیں ہیں اور سارے سارے کلمات ذکر کے بھی نہیں ہیں بلکہ مات موقر کچھ ذکر کے کلمات بتائے ہیں کہ یہ پڑھو تو یہ ہوگا یہ دعا مانگو یہ ہوگا تو وہ سب چیزیں اللہ کے راستے میں نکل کر یاد کرنے کی ہیں ہمارے ہاں تو ساری پھرنا پھرنا رہ گیا ہے تو میرے بھائیوں چکی پھیرتی رہے تو پیٹ نہیں بھرے گا اور ہل چلتا رہے خالی تو کھیت ہرا ہوگا کہ نہیں ہوگا بلکہ چکی مانگے گی دانا دانا ڈالو آٹا لو ہاں دین میں جیے اپنی زندگی میں دین لاؤ اور پھر پھرو تاکہ دوسروں میں دین جاوے تو دین لیتے ہوئے پھرنا ہے دین دیتے ہوئے پھرنا ہے یہ پھرنا مقصود ہے We are taught dua like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us the effort. In the same way, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam taught us dua. He was our Nabi for dua also. And we find that dua is a weapon of a believer. Why? Because conditions, challenges are always coming. In order to protect ourselves or to remove those challenges and obstacles, we are taught dua. This challenge make this dua. This challenge make dua. These words of the dua, on the one hand, they are a supplication. On the other hand, they are the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala to remember Allah ta'ala thereby. So this is our weapon which was given to us. And it is essential that we learn this. Not just coming out, but coming out, applying ourselves, making the correct effort. Like, otherwise, what it will be, like someone is using the grinding mill, or someone is tilling the field, but no seeds are being planted. So obviously, nothing will be reaped. The procedure, put the grain, then you will get the flower. Put the grain, make the effort, then you will get the flower. In the same way, we have to apply ourselves. Come out in the path of Allah Ta'ala, our lives to come onto deen. Allah Ta'ala utilizes us to bring deen in the lives of others. But for this, we have to learn these du'as, learn these askars. These are a means of protection for us. Allah Ta'ala se du'ayin maangne ka ihtimam karna chahiye. Khoob maange Allah se. Allah ka khazana bahut bada hai, aur Allah bahut kareem hai. Bahut kareem. Isliye maangne ke aadi bane. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ اللہ سے مانگو اللہ سے اچانک کی خیر مانگو حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ مجھ کو اچانک خیر دے دے ہاں اللہم انی اسألک من شجاۃ الخیر کہ اللہ مجھے اچانک خیر دے دے اور مجھے اچانک کی شر سے بچا لے اچانک میرے اوپر کوئی شر نہ آوے ایسی دعا مانگی ہاں یہ دعا ہے دعائیں سیکھنے کی چیز بھی ہے مانگنے کی چیز بھی ہے خالی اجتماع میں دعا مانگ کے پھر چھٹی ہو گئی ایسا نہیں ہے بلکہ اجتماعی دعا انفرادی طور پر دعائیں سکھانے کے لیے ہے یہاں مل جل کے مانگی ہے الگ الگ بھی مانگا کرو The importance of dua. Dua is greatly emphasized. Keep asking, keep begging from Allah subhanahu wa ta'ala because Allah's treasures are limitless and Allah is very, very close to us. So beg, apply yourself in dua, asking from Allah Ta'ala. Ask Allah for immediate goodness without delay. This Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taught us, Allahumma inni as'aluka min fujatil khayr. Ya Allah, give me the goodness very quickly. Save me from an instant or immediate disaster or impediment or challenge. So this dua, not only in ishtima, not only collectively. Collective dua is there to teach us in order to bring our individual time also on dua. So mashallah, now in ishtima dua is going to take place. That is a collective dua. But it is a learning platform that on an individual level at all times make dua. Let this become an integral part of our life. इसलिए अल्लाह से दुआ मांगनी है और कबूल होने की उम्मीद रखनी है. ये नहीं कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, ये नहीं कहना, इसकी इजाजत नहीं है. क्यों कैसे मालूम होगा अल्लाह कबूल हुई? कबूल करने वाला तो अल्लाह है. इसलिए कोई ये ना कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई. हर एक की दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ महफूज रखी जाती है और मकबूल होती है तो उसको उसी वक्त दे देते हैं. और बात दुआओं को महफूज रखते हैं ताकि मौके पर देना है. जैसे बच्चा कोई चीज मांगे तो मौका हो तो दे दिया, और नहीं तो नहीं देते उसको. उस वक्त नहीं देते, इस वक्त नहीं देना है. ऐसे अल्लाह ताला हिकमत से काम करते हैं. जब मौका होता है तो उसी वक्त दे देते हैं, जो मांगा मिल गया, नहीं तो उस दुआ को रख लेते हैं, फिर उसके मौके पर देते हैं. इसलिए यकीन करना चाहिए कि हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है, जितना भी गुनहगार हो और जितना भी परहेजगार हो, सबकी दुआ कबूल होती है. We have to ask, supplicate, make dua and have this hope that Allah has accepted my dua. This should not come on our tongue, my dua was rejected. There is no permission for that. Allah Ta'ala accepts duas. Every dua Allah is accepting. Sometimes Allah preserves that dua. If He preserves it, He will give it to us at the time when we actually need it. Sometimes Allah accepts the dua. In other words, gives it immediately at that particular occasion. Like a child. Child asks for something. Appropriate, give it immediately. Sometimes not appropriate. So it is delayed and given later on. Why? Allah Ta'ala deals with His slave with wisdom. Sometimes immediately, sometimes later on. But every dua has this conviction. Whether it's a sinner, whether it's a pious person, every dua Allah is accepting. मांगो दुआ अल्लाह ताला से. दुआ विल टेक प्लेस नाउ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما امت سے درگزر فرما اے مولا امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے اے اللہ امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے پوری کی پوری امت کو اپنے رضا والے راستے پر قائم فرما دے اے اللہ امت کو اپنی رضا والے راستے پر قائم فرما دے یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین ایمان کی ان کے معاشرت کی اے اللہ بھرپور حفاظت فرما اے اللہ بھرپور حفاظت فرما ہماری حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما ہمارے دین کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری معاشرت کی حفاظت فرما اے اللہ ہم ہر خیر میں آپ کے محتاج ہیں ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر خیر سے ہم کو دین دنیا و آخرت کی ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو صحت عطا فرما محتاجوں کی مدد فرما قرضداروں کو قرضوں میں سے نکال دے حلال پاک روزیوں کے دروازے کھول دے حرام کے رزق سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ دعوت کی اس محنت کو اور دین کی جتنی خدمتیں اور محنتیں ہو رہی ہیں ان تمام خدمتوں کو وہ محنتوں کو اپنے کرم سے قبول فرما اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما اپنی تائی سے معیت فرما اے اللہ نصرت اور مدد فرما کر کام کرنے والوں میں اخلاص عطا فرما اخلاص عطا فرما استقامت عطا فرما ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین کے کاموں پر موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ جمنا نصیب فرما اے اللہ مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور مآباد موت میں مہمان آنے کی برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما اے اللہ موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے ہم کو بھی عطا فرما جن جن پریشانیوں سے دشواریوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام دشواریوں سے اور پریشانیوں سے ہمیں بھی اپنی پناہ ملی ہے جب تک زندہ رکھے یا اللہ تیرے دین پر دین کے کاموں پر قائم دائم فرما نیتوں میں اخلاص عطا فرما اور اپنے عملوں میں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما آخرت کو سامنے رکھ کر ہماری زندگی گزرنے کی صورت پیدا فرما بڑی فکر ہم کو اپنے آخرت کی عطا فرما اور ان فکروں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن دوستوں بھائیوں انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا وہ دعاؤں کے متوقع ہے. یا اللہ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما, ان کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ ان کی جائز ضرورتیں پوری فرما, اس میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جو جس پریشانی میں ہے یا اللہ اس پریشانی سے نجات دے, اور اس نقل و حرکت کو اس محنت کو یا اللہ تو اپنے کرم سے قبول فرما, اور پورے عالم میں اس کے پھیلنے کی آسان صورتیں پیدا فرما دے. ایک ایک امتی کو یا اللہ اپنے دین سے اور دین کے کاموں سے مالا مال فرما, اور جتنے دینی کام ہو رہے ہیں اس کو اپنی نصرت سے اپنی مدد سے مہیت فرما, اس میں برکت عطا فرما. اور موت تک ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر جینا نصیب فرما, اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک یا رب من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک الولاد, ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. Please be seated. مصافحة بالبدن. Even looking at the people who are going in the path of